tavsiye film var. Vebadan söz ettik değil mi? Black Death. Orta çağda İngiltere'de büyük veba salgını esnasında genç bir keşişin aslında hatıralarından söz ediyor. Yani paganizmle kilise arasındaki hurafe yarışı. Ben izledim. Size onun için tavsiye ediyorum. Cadı, cin, şeytan, peri, papaz, rahip ve içine birçok şeyin karıştığı ama hiç kimsenin de bu neden diye sormadığı, niçin diye sormadığı ve herkesin kendisine güç devşirmek için başkasının ölümünden bir şeyler kotarmaya çalıştığı bir dönemi anlatıyor. Gerçekten ibretlik. Uydurulmuş dinin batıdaki geçmişte kalmış versiyonu nasıl bir şey? Aslında daha sonradan Müslümanların tevarüs ettiği, Müslümanların akıl hocalığını kimler yapmış diye bakmak isterseniz tavsiye ediyorum.